możesz mnie dotknąć. Może pozwolę ci, byś ze mną budził się. Może powiem ci, jakie lubię wino. Może pozwolę ci zapalić świeczkę, gdy w pewną zimową noc zgaśnie światło.